Kanam la ne ci bis la waaye li ñuy yëg na moom sunu biir dara. Waxtu wane nag li nga yëg mooy li gën a jëf, ndax li nga yëg nga mën a dund, li nga yëg nga xam li nga doon. Waaw boo déggee te yëgoo li nga dégg ndax si yëgoo li nga jëf tàbbi ko. Te bu tàbbee la nga gis da nga gis lu ko gën a neex, la nga yëg da nga yëg lu ko gën a neex. Waaw te nag mu nekk yëgee. Waaye nag soo koy wut kon doo génn sa bopp. Doom aadama lu ko sànq mooy la muy xool la muy déglu moo ko sànq li gën a bëri. Ndax loo topp ne da caa topp di daw topp ci di wër. Yëgu ne loolu yamul topp di daw mooy moom wala boog moom la am na. Comme koy làmmee nekk fa, comme koy xoolee nekk fa. Moo tax waxtu rek mu lay sànq. Waaye boo bëggee jëw ñi rek da nga dellaat ci gannaaw. Dañ ko yàlla waxee jaa yotaal na sul mot may nekk ir jéne ilaa bi. Ir jé la wax. Ir ji mooy wàññeeku. Yàlla mi nga topp di daw. Du fi nga jëm la. Waaye fi nga jógee la wax tax xaar yi wax ko ak tax lu bu lay laa wa ante fii que sa jële fii sax si baa xëy nga xëy moom noonu. Mais nag yaa ngi jóg di hut lay laa ku ne nga wax ko ku ne lamb te yëgu na ne yow la kon fii ngeen jinde. Kon nag li ngeen wut ci yow la ne, la ngay déglu ci yow la ne, la ngay xool ci yow la ne, la ngay yéem ci yow la ne. Kon bul fàtte sa bopp. Alphonse sax na ko wala sonso na si bopp bul jaar. Bul fàtte sa cër ci addina. Loolu yàlla cëralee nit defaree lool. Cër la boo xam ne bu ko nit yëgee. Doon am leneen lu ma tëjëwoo ndax moom ci biir di ko jàll ceeb dafa réeree nag la muy tëdde bëri lool ma bëgg day bëri lool te xam koy bëggee ak fam koy doon nag ba tax maa ngi sax ndax lay noppal parce que daf saa yu ne daf lay delloo sa bopp. Su defee nag sëñ bi caa ngi jàngal boppam kon saa su ne rek muy yëg ci boppam di yëg xakasa ci yàlla ci boppam di waxam jëfam ak ne wax kon kon yow la kon nekkoon loolu ñu bàyyi xel alquran lu mu rëy rëy rëy rëy lu mu màgg màgg màgg màgg boobu ñëwul sa bopp rek laalu ba alquran alayhi salaatu wa salaam di wax kon dafa yéeg ba noppi dox di wax yàgg naa dégg yàgg naa dégg waaye keroog ba mu yéegee da doon sàmm di wax te loolee mu doon wax loolay alquran leeral gën koy leeral ba nit ñi mën koo dégg loola mooy addi waaye su leeral ci moom rek ci addis rek kenn dégg alquran. Bata ko mi maari saa bo bu tàbbee ci jàmm tëm yëpp ko saa yu nekk mu ngi dégg kàttu yàlla saa yu nekk mu ngi gis jëf yàlla ci dégg nga ak gisin boo xam ne ku dul moom dégg ko gisu ko noonu. Loolu moo tax aari saa yu ne mu ngi dégg nit ñi ci waxam ak ci jëfam ak ci melokaan ak loolu moo tax mu neex raaj ci nit ñi moo tax mu neex a joxañ ci biir nit ñi su mel duñ ñëpp rek doo ko ràññee da koy màttale ñëpp waaye daa ràññee ko lool ci melo ràññee ko lool ci waxin ràññee ko lool ci jëbin ba nga xam ne na ma waxee la mel doo ko mel moo tax ak daa mu neex a wàññi waaye su fekkee moom ñëpp ay mel kon moom ñëpp la. Waaye ku ko masalaa rek ku sa nit loolu nag nga taat la bañ leen dëkk nag lañ leen waxal après ak lañ leen di akk na leen loolu ko waa. Waaye bu yàggee rek ni yàlla may ba sax rek dañ xam ne ki ñoom ñoo ma taroy ñoo ma ta dëgg soo def na kon loolu lañ yàlla defa soo def bu ñu jàng ko nag ci biir rek bi di baax parce que dund koy tëm ci dund bi nga xam ne moo am jëriñ ci biir activité mooy jëriñoo ko ak jëriñu ci loolu rek loo xam ne ci biir waxam maarifa lay ne lépp wala boog neex na lay wala boog mën na lay lépp wax na dëgg waaye daa am loo xam ne moom soo ko dayee itam lay war di jàpp kon loolu lu ma ta xaar yàlla ndax fii ci dafa yomb lool li ci defal ci yombee noonu la sax ci yombee ak koy xelaa rek mën ñu bëri dafa mel ni da ngeen jox maarifa ñu tànn ca lañ ca soxla jël ko la ca nag ñu tegal ko te moom du looy tànn moom da ngay boole lépp jël rek maa ngi boole lépp teg fa rek waa jox la ko wulut nga sekk ci yaa ngi ca soxla yow la na ci anaate da ci dama bëggoo teg ko wér na moo amul jël lépp noonu da koy jëlal lépp yóbbuwaale maa ngi bàyyi fa lépp rek loolu mooy waa mooy li ma la am te nag bëri loo xam noonu la ko dund seetal jawwa bi njëkk nga xam ne kuréel bi foo mën a dem taale boo gis rek kuréel bi loolu boobu lañ ca def. sama jago njëkk seetal loolu sax mu sama ko ba mu nattee kuréel ba nëpp di def leen subhanallah walhamdulilah wala ilaha illallah wallahu akbar wala xawla wala xoot illaa billah al ali azim dog baa ngi nii boo jëlee ba noppi defar dog bii boo jëlee ba noppi comesaan fa nii boo ci noppee jëlu ci laa illaa illa allah yow nga dagg tànk boo wulee nga xam mooy tànk nga dagg am de ku ne jëndi bokk ci kay dagg tànk ba te moom lañ ne njëkk a jox kon mu dem di amee soo ko dogoon yem ca baax na sax pour yow waaye danga naan seexu soo ko dag waaye graw graw kenn ko ne boo nangoo ne ni nga mel yaa ko mel sa coobaree bokk baax na waaye tudd gam ko cee tudd rat ba ñu koy koy askan da ko xoolee loolu mooy graw graw waaye kee boo nangoon yow la koy baax na bu ca tudd seexu sax bu ko ca wane wareel ni nga mel yow rek ne man maa ngeen nii respecté ñu nekk baax na ba xam lu cee jëlee waaye nag bëgg cee tudd askan lee ko nag ni sa Moussa nii la meloon jàpp ñu koy sama mel doon noonu kay yow yaa mel noonu yow bëgg a wane ne moom nii la meloon ba xakk saa ay naw la yëpp dal koy xeeb foo ne yàq la jii de rek yàqul di laa defar génn wala fa kon loolu bokk na ci dimbali sëriñ a formage sëriñ gis am solo te loolu mooy nga mel melokaa na dox dox te nam soo ko mën noo mën a mel bu sax bu dee safaan ba la wane ne lii man maa ko mel waaye man mel sol ñu parce que kon loolu koy am solo ngeen dénk ngeen góorgóor baax xam ne am ngeen tos bu baax képp ku mos a wasee yàlla teñee ne sa bëgg-bëgg mooy si biir jëm kanam tey kan te jëm kanam teye la lépp gis ci lenn gudul ña nga defa rek cëpp yaaxaay yatu ali sala sam daf ko waxoon saabu ne ban lee koo amee na nga ma jotte lin na nga ma jotli jotli boobu le tey moo de et na jamu saa mit ka zalika lii mu xam daf noon jotli leen ma sama xam-xam bi dégg leen ma sama xam-xam ban man mën a jël àllam jox ko indi na leen paas leen jëm bëgg na mu jëm kanam alhamdulilah kon nag loolee nag xaq saa bu léegi booy dox rek na képp ku yëg liñ def ci yow dëgg-dëgg yëpp jàppal ne yaay soxna sax ak foo mën a ne bul xeeb sa bopp bul xeeb sa xam-xam bul xeeb sa diine boo yëgee ni nga yor daal foo dajal daal ci diine yaa koy doole waaye dul doole xanaa saa yi da tay nit ka zalika ñu ci yoon bi wa bu ci yoon moy xam xam ak jang lool lañ leen dolle wa lool suñu gor gor la ñu la koy jox a suñu gor gor la lañ woron sax ñu dolle ko moy xam xam to moy jang suñu gor gor la ñu la koy joxe tay ñu jox taat ba ba da lool ma wara bu re xam xam ci yeen lañ koy nante mu téré bi bu re haqi ci yeen lañ koy nante mu maari daal ji war dama na bu ko wata doxé doxé wol su non da ba ko di doxé daal ji wata ji gane da dañ jëgë nak waye bo jëgé ba am nak taxal liggé na ba nga xamné ku bëgg jëgga du ko ci la waye dëkk ci jëg gi mom wol tay ñëw mag ñi nak dem jëg ñoo waye ndam ñu mënañu bañ jëg ndax bu mag ñi jëgé ba andi ci kër bi ñiati da war ñu man liggé ñom lu xamné ak sa bo lu duñ jëg da lool bu ko waxé inshallah lepp day mu ne gañ ci kër bi ba nga xamné ku soxal dañ nañ demal ko do ma la do man fa dégg war ak loolu nak du dajé ci kenn waye dañ koy programme mu dox bo xamné fi ba abadan la da dama xé suba bi ni gagné sëriñ ci ab julit yi moy nit ku ñuul daf ko gën dam ndamal ñepp na boko bëgg ndamo yo kenn du sot ndamal ñepp soko bëgg ndamo yo kenn du sot da nga yaq ba nepp te do def dara dus da du sot waye ndamal ñepp la moy defal la nga man tambali bay ci kenn ñoo sox ci dem kenn ñoo sox ci dem bu yagge rek ñepp am da waye man kenn rek la na ñepp tok na ma tuddu man kenn du sot ay jëm son dama do top top su ba bi nak day ñew ko sa programme fi yu dunya ma ni bidu ne du du tun ci la waye dana ci def lam ci man programme bu nek lu leer bu fay joge rek kene ñoo sox ci rek muy gëna leer kene ñoo sox muy gëna leer non lañu jëm ba mu dama ñu dem rek mom ñene telephone waye tay na ko su ba bi amul lu leer nit ñu defal ci ci yow yaw len ci bom da len deggelo ak sa da len forcé lu ne defal ne ko ci ci rom fi tuba ko won ci ñu dé ba bañ démé nak sen ce programme dox ta bañ jé ci ak gatt rek ñu do ñep nek sen jaw ci fa ko ne bu ri ñep ñu ray ñi gatt ñi mo fa dé dé ko gëna mom nak ba fu ñu tok ni dañ ci jamm ñu nga fay tok dé wa lo yëngal ci sen production to bu len nexé mu dem bu len nexu du dem taxañ nek duñ ko dox xam xam la ok sa loona nak loona nak ken momu do jinné du ñu doon nit lañ ci nit ñi waye programme bobu lañ ci rek nit ku ñuul nak loolu la xam mom mom japp na ni way nek ni xam ko moko do nek ni na di la xaw mom muy waji da koy jëma tolu sandama ñu ko gor yootan muy jëb do ko fekke balay meñ nga dé mo né damay dimbali tan ba yima don lek mu mujjudo ba légui ma ngi lek tan dama ko na dama ko fayé ñama don tok tan dama muy dé ma nga dëgg tan dama ay jaamu do don lek ba ko du fi bay ni ay ay ciotum lek way ku ne du fi bay dara du ma ci jëru do ko bay ci do ko mo yalla dara bi dara dana do fekke jëm du mako jëm ba wala gamo yaa yo ko fekk ni nit dañu fekk ñeem man ko jëri kon bay fu ñu jëri mo fa bay fu lu bi jëri lolu mo jikko nit ñu lu man ta fekke rek du ko la mom daal ko dundam xam daal lay programme da ci dafa am yoram ñepp ta du non programme la na ba bu yo wax yaa ba ne ko ci programme lo rek fexel ba bay fu lo xamne fu ñew ni ak mam bi mo fi xon bi muy jëri li ñepp gis man ko jëri say do ma sey bu defal na bu yagg da ci ko def kon di la to ba li lañu gëna kon nak diina ji ni rek lepp lu ñu jéggaan ci xéetu xam xam ci xéetu am am ak lu mëna doon rek man ñu dox di dem di dem di dem di dem ba nga xamne sakka da ñu ko do uti ñeu mujj di ko uti ci ñoom lolu mo wara bu ta ba ci yaqku tu liggé ñu ko no uti ñeu mujj ci ko ci ta am nañ baatin bu ko la tay nak da ñeen ko ci amul baatin bu ko la tay sama man ya ko nangima yu bari lo nga defoon loolu nañ ko bàyyi xel. Ay ndaw ngeen dara nga sutti yéen, dara nga sutti yéen. Kon bu leen yàq seen dund, bu leen yàq seen programme. Teg leen ko ci yoon, teg leen ko ci njub, teg leen ko ci xam-xam, teg leen ko ci dëgg, teg leen ko ci dëggal gi sa bañ yàq. Te gëstu ko xam-xam bu baax, te jaamoo ko yàlla, nag yéene ko yàlla ci zahir ak ci baax. Yaay baax de li dama war a sotti daal. Ko def kon yow yaa dimbalee bu baax. Kon famille yéen a dimbali. Yàlla.